یک شاخ گل، برنامه شماره 400. این برنامه با همکاری شهیدی، پرویز یاحقی، مجید نجاحی و افتتاح تنظیم گردیده. آهنگ بیات زند، اشعار از صفای اصفهانی، قمام همدانی، غزل آواز از سعدی، شعر موزون از پژمان بختیاری، گوینده فیروزه امیر معز. تجلیگه خود کرد خدا دیده ما را، تجلیگه خود کرد خدا دیده ما را، در این دیده درآیید و ببینید خدا را. خدا در دل سودا زدگان است، بجویید، مجوید زمین را و مپوید سما را. حجاب رخ مقصود من و ما و شمایید، شمایید، مبینید من و ما و شما را. صفا را نتوان دید که در خانه فقر است، در این خانه درآیید و ببینید صفا را. بهشت به رویم شده است باز امشب، که آمدی ز درم با هزار ناز امشب. قیامتم ز تو برخاست، کاشکی می شد به سان روز قیامت شبم دراز امشب. شبم به روی تو روز است، کاشکی نشود نقاب شب ز رخ آفتاب باز امشب. اگر چه لایق قدر تو نیست منزل من، بیا و با من بی خانمان بساز امشب. خط هفت به ولای علی که عیان شده حق زلغای علی به خدای علی که گدای علی ز جهان گذرد به هوای علی سر و جان جهان به فدای علی مولا سر و جان جهان به فدای علی صفاده عشق و وفای منی تا نمک زن شور رو صفای منی تو بقا تو داری لبقای منی تو فروغ جمال خدای منی مولا تو فروغ جمال خدای منی عجبا عجبا که چه ها شدگی تو که مبد عشق و صفای منی مولا تو فروغ جمال خدای منی تو صفاده با

صبحدم نسیم گل از بوستان تو الهان بلبل از نفس دوستان تو هر شاهدی که در نظر آمد به دلبری جنم هرگز نشان ز چشم کوثر شنیده ای جان کوران شانی از دهن بینشان تو Oh, از رشک آفتاب جمالت بر آسمان جان هر ما سعدی به بوسه ای ز لبت میهمان تو Oh. این بود شاخ گل شماره 400.